Siana Mayam te gast. Siana, leuk dat je er bent. Ja, thanks for having me. Jij bent presentatrice, programmamaker, dagvoorzitter. Je hebt onder andere gewerkt voor Kassa en Spot On. En we gaan gewoon even laid back een uur lang praten over de hoogte, dieptepunten. Wat kunnen we daaruit leren? En ik heb hier en daar ook wel wat verrassingen voor je. Oké, okay. Dus ja, ik zat vol met verrassingen. Ik zit vol met verrassingen door. Inderdaad. Ja. Maar goed, ik hou inderdaad wel van een verrassing en ik denk de luisteraars ook. Maar laten we even beginnen met hoe het met je gaat. Ja, goed. We hadden vanavond ook even gebeld. Ik zat echt midden in alle voorbereidingen voor kerst. Mm-hmm. Dus de komende 3 dagen komen er allemaal familieleden over de vloer. Wij gaan naar hen toe. Maar nu is alles geregeld. Dus nu ben ik gewoon zen. Dus vandaag en de afgelopen 2 dagen stonden geheel in teken van het kerstdiner of zo. Ja, dus morgen is dan bij ons. Hebben we een brunch gedaan. En je hebt dus boodschappen regelen. Die wil dat maken, die wil dat maken. Ik moet ook weer Home Alone 1 en 2 zien. Oh, serieus? Zeg maar. Dus nee, maar het is een heel ding. Dus de afgelopen paar dagen... 3 niet? Nee. Eigenlijk 1 en 2 zijn het best. 2 eigenlijk het best. En de rest doet er niet toe. En oké. Okay. Is er een moment waar je dan heel erg naar uitkijkt als je naar Home Alone kijkt? Ik weet niet. Heb je ze wel eens gezien? Ik heb ze zeker gezien. Ik weet niet. Er zit gewoon een bepaalde nostalgie in. En hoe heet hij ook weer? Macaulay Culkin is ook fantastisch. Kevin. Ja. En ik weet niet. Er zit gewoon heel veel magie of zo in de film. En het geeft me altijd een gevoel van... En het is voor mij ook wetenschappelijk bewezen dat het rust geeft om video's en series te kijken die je al kent. Want je weet natuurlijk wat er gaat gebeuren. Dus het is echt een gevoel van even tot jezelf komen. Voorbereiden op de kerstsfeer. Lekker ook sneeuw zien en dat soort dingen. En dan zit ik gewoon helemaal bekentje, popcorn. Ja, ja. Ja, dus ik heb veel kerstfilms gebinged. Oké, goed. Ik heb er nog een paar nodig, dus ik kan bij jou zijn voor een paar goede tips. Alleen de classics. Alleen de classics, ja. Tuurlijk. Daar doen we het voor. De show gaat over hoogte- en dieptepunten. Hoe kijk jij over het algemeen naar hoogte- en dieptepunten, Siana? Ja, eigenlijk wel heel positief. Ik heb ooit een video gezien van, hoe heet ze ook alweer? Lauryn Hill, zangeres. Mm-hmm. En die vertelde dus dat je het eigenlijk meer moet zien als learning en mastership. En dat vond ik heel waardevol. Want ik merk dat aan het woord dieptepunt zit een negatieve connotatie. Alsof het fout is, dan gaat iets mis of alles valt in de soep. En zij heeft het veel meer over dat op het moment dat je alles al onder de knie hebt, dan kom je weer voor nieuwe uitdagingen te staan. En zo gaat het leven door. En ik merk dat ik daardoor ook er iets meer rust in kan vinden in die achtbaan. Ja. Ja. Want als de achtbaan omlaag gaat, dan is het panic. Is het wat moet ik doen? Ja. Hoe was dat vroeger en hoe ga je daar nu mee om? Ik denk dat ik vroeger me heel erg kon verliezen in die drop naar beneden. Mm. Weet je wel? Ook omdat je niet weet van wanneer stopt het en dan ben je daar heel erg op gefocust. In plaats van dat je weet van dit hoort gewoon bij het leven. Het gaat op en neer. En ik zou het eigenlijk ook niet anders willen hebben. Want anders betekent het dat je ook gewoon flatlined. Dus dat je alleen maar... Er zijn geen pieken, er zijn geen dalen. Alles is gewoon altijd hetzelfde. Er zijn geen spannende momenten. En uit iedere piek en dal ben ik wel sterker geworden of heb ik nieuwe inzichten verkregen. Dus uiteindelijk heeft het me steeds verder gebracht en gevormd tot de persoon die ik nu ben. Ja. Ja. Goed, voordat we echt naar jouw diepte en hoogtepunten gaan, want ook in die volgorde doen we het. We beginnen eerst met de dieptepunten, dan langzaam maar zeker naar boven, naar de hoogtepunten en vervolgens naar de dromen in 2024. Heb ik eerst voor jou een vragenvuur. Een aantal dilemma's waar je uit moet kiezen. Ben je er klaar voor? Niet als je zo naar me lacht. Wat een... Uh-oh. Oké, goed. Ik heb er een paar. Ja. Al je kleren zijn 3 maten te klein. Of je zegt alles 2 keer. Al mijn kleding is al 3 maten te klein. Volgens mij sinds de lockdown. Doe maar alles 2 keer zeggen. Oh ja? Ja. Met de BFL-ding? Oké. Elke keer dat je in de supermarkt bent, moet je een potje pindakaas kapot gooien. Of als je boodschappen doet, probeer je altijd af te dingen bij de kassa. Oeh, afdingen. Ja. Ja, omdat ik ben daar heel erg slecht in. Dus laten we dat maar oefenen. Laat me dat trainen als een spier. Oké. Je maakt elke uur het geluid van een koekoeksklok. Je weet hoe dat klinkt, toch? Doe eens even na. Nee, doe jij maar na. Of je kunt helemaal geen klok meer kijken. Ook wel een bepaalde rust, hè? Ik moet zeggen, en dat heb ik op vakantie vooral, heb ik een soort van innerlijke klok. Dus dan weet ik een beetje hoe laat het is. trouwens, mijn vriend weet altijd hoe laat het is zonder op de klok te kijken. Dus ja, dan maar geen klok. Dan maar geen klok. Oké, goed. Ik weet, je houdt van je haar. Daarom de volgende. Je wast je haren elke dag met mayonaise of je praat altijd door een megafoon? Volgens mij ben ik al best wel luid voor mensen. Dus ik denk dat Precies. Je moet altijd je schoenen aanhouden of je mag alleen maar oneven pagina's lezen? Oh, ik haat het als mensen altijd. Maar dus in mijn huis moet ik dan mijn schoenen aanhouden? Overal. En anders oneven pagina's lezen. Ja, oh, ja, serieus? Ja, gewoon, doe maar oneven je pagina's. De helft van de stof mee. We hebben er nog twee. Redden we dat binnen de tijd? Jawel. Je mag een nieuwe wet invoeren. En daar wil ik soms iets meer over weten. Of je mag een dag van je leven opnieuw beleven. Wet invoeren. Oké, daarom zeg ik, ik wil zo meteen wat meer weten. Je moet een portret van de kerstman op je rug laten tatoeëren. Of je moet dit jaar je eigen kerstdiner bij elkaar jagen, vullen en bereiden. Wie verzint deze vragen? Ik. Zet die kerstman maar op mijn rug. Serieus? Ja, zet hem maar op mijn rug. Maar wacht even. Je bent al zo goed bezig met een van de drie facetten maar van, ik moet jagen, van de laatste moet ik dan zelf vragen. Ja, dan moet je jagen. En dan moet ik... Oké. Vullen. Dus echt even... Wat als ik vegetarisch... Als ik een vegetarisch diner wil, dan hoef ik gewoon planten... uit de grond te trekken, toch? Dat is prima. Ja, maar ik ga hier echt ervan uit dat het gaat om vlees. Ja, nee. Maar ja. Ben je vegetariër? Nee, ik flex hem. Maar ik probeer wel dus in het nieuwe jaar minder vlees te eten. Okay. Dus omdat ik denk van ja, het is heel makkelijk. Als je kijkt naar het vlees wat we nu eten, dan zie je niet meer dat het een dier is, weet je wel. En als je het dus echt zelf zou moeten vermoorden, dan... Dus nee, kerstman op de rug. Kerstman op de rug. Kerstman op groot, de rug. Klein, met baard, de Coca-Cola variant of... Ja, misschien wel. De zwarte kerstman, wat anders. Oké, goed. Ik ga even terug naar één. Ik weet het, we moeten het over een dieptepunt hebben, maar... een nieuwe wet invoeren. Ja. Wat wordt de Siana-wet? De motie Siana? Ja, goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee? Nee. Bewaren we die tot het einde van de show? Ja, ga ik over nadenken. Goed. Oké, laten we even in die achtbaan stappen. We krijgen onze riemen vast en we gaan gek genoeg naar beneden. Ja. Waar neem je mij mee naartoe, Siana? Ja, eigenlijk al het begin van het jaar begon behoorlijk taai voor mij. Eigenlijk het einde van vorig jaar. Iemand die mij heel dierbaar is, die had het mentaal heel erg zwaar. En worstelde met suïcidale gedachtes. En dat was heel moeilijk, omdat ik dan vorig jaar met kerst een belletje kreeg dat die persoon bijvoorbeeld op het dak stond. Serieus? Ja. En gewoon echt. En die persoon had het echt heel zwaar, maar... Ja, ik hou ook zielsveel van die persoon. Dus als je kijkt naar bindingsangst en verlatingsangst, heb ik eerder verlatingsangst. En dit is natuurlijk het engste wat mij dan kan overkomen. Dus dan blijf je ergens in zitten in dat je hoopt van oké, als ik gewoon je maar laat zien dat je waardevol bent en dat je geliefd bent, dan verlaat je me niet. Dat is natuurlijk een hele ongezonde relatie. En uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Maar dat was wel echt, dat vond ik heel moeilijk. Omdat ik kan normaal dingen wel makkelijk naast me neerleggen, maar dit ging echt om leven en dood. En dan vind ik het heel moeilijk om nee te zeggen van nee, sorry, ik kan je vandaag niet helpen. Omdat ik eigenlijk zelf er doorheen zit. Omdat je denkt van ja, maar waar jij doorheen gaat, het is nu belangrijker. Wat neem je mee naar die dag? Waar was je mee bezig? Want ik kan begrijpen op het moment dat je aan het werk bent en je krijgt tussendoor het werk een appje of een belletje. Kerst. Was vorig jaar kerst. Dus dat was wel heel erg moeilijk. Ook omdat ik het heel moeilijk vond om erover te praten uit een soort van loyaliteit. Omdat ik dacht van ja, kan ik hier wel over praten? Ja, het overkomt ook mij, maar het is vooral die persoons verhaal. Dus ik hield dat heel erg bij me. En dat had ook heel veel effect op mijn relatie. Want dat is dan de persoon met wie je erover praat. En hij is natuurlijk heel beschermend naar mij. Ik was heel beschermend naar die persoon. Dus ik begon het jaar wel met een achterstand. Ja. En toen heb ik wel even besloten, toen we uiteindelijk deze persoon bij echt wel professionele hulp konden krijgen, toen kon ik het ook loslaten. Want het duurde en het duurde en het duurde. En ik durfde gewoon in de tussentijd niet los te laten, omdat ik gewoon niet wist wat er ging gebeuren. Dus dat was heel zwaar. Ook om gewoon die ruimte in te durven nemen en te mogen zeggen van, oh, dit overkomt ook mij. Weet je wel, en ik mag hier iets van vinden. Dus net als bijvoorbeeld, stel dat je partner ziek wordt, dan ga jij daar ook doorheen. Je partner is weliswaar ziek, maar jij als mantelzorger of whatever, ja, heb daar ook last van op jouw manier. En ik vond het heel moeilijk om daarover te praten, omdat ik dacht van, ja, ik mag die ruimte helemaal niet innemen. Wat zeg je dan tegen zo'n persoon? Ja, zullen we even voor de duidelijkheid, mocht jij ook met dezelfde gedachte rondlopen, 113, ja, bel altijd dat nummer, want dat is het nummer wat je moet bellen om hulp te kunnen krijgen. Even. Ja, en als je, ook als je dus iemand bent die van wie een dierbare daardoor heen gaat, ik heb ook gebeld naar 113 om gewoon advies in te winnen van wat doe je hier in vredesnaam? En wat deed jij dan? Wat kon jij voor diegene betekenen? Ja, goede vraag. Ik denk dat je er gewoon voor die persoon moet zijn. En tegelijkertijd wil je ook niet jezelf erin verliezen. Want er is ook maar zoveel wat je kan geven. Dus dat was iedere keer wel een soort van duwen trekken. Waar houdt dat op, weet je wel? En ik merk dat ik dan... ik ben enig kind. En met dit soort dingen heb ik het gevoel van... ben ik dan te egoïstisch als ik dan nee zeg op bepaalde dingen? Of moet je daar gewoon in meegaan? Dus dat was voor mij wel echt een strijd. En het gaat nu wel beter. Maar het is heel moeilijk om nee te zeggen tegen iemand... als die persoon zich al ongewild voelt, weet je wel? Dus dan worstelt die persoon zich daar ook mee. En dan denk je, oh, als ik nee zeg, dan bevestig ik jouw angst. Maar dan ben je heel erg bezig met wat de ander nodig heeft. En ga je voorbij aan wat jij zelf nodig hebt. Ja, ik zit dan te denken van in hoeverre gaat het jou als persoon ook laten kijken naar het leven? In hoeverre kijk jij dan op een gegeven moment naar de waardevolle dingen in het leven als iemand daar een einde aan wil breien? Ik bedoel, diegene was waarschijnlijk niet veel ouder dan dat jij bent. Nee, mijn leeftijd. Ja. Die hebben nog een hele leven voor zich. Ja, nee, het was gewoon heel raar, omdat tegelijkertijd had ik een andere vriendin die was zwanger en met 22 weken moest ze helaas bevallen van het kindje, omdat het niet levensvatbaar was. En dan heb je enerzijds iemand van wie het kindje er alles aan zou doen om hier te kunnen zijn, en aan de andere kant iemand die hier niet wil zijn. En ja, hoe ga je daarmee om, weet je wel? En dat zijn zulke grote vraagstukken in het leven, ook omdat ik... Het is heel moeilijk als iemand vertelt, iemand die al langer daarmee worstelt met... eigenlijk misschien al jaren wel... depressief is, als iemand echt het niet ziet zitten... Ja, ik weet ook niet wat ik tegen je kan zeggen om je hier te houden, weet je wel. Dus daarom is die professionele hulp zo waardevol. Want je bent als de dood als je iets verkeerd zegt. Dus letterlijk, ja. En hoe gaat het nu met diegene? Volgens mij wel goed. Heb je nog contact? Nee, niet echt. Dus dat is voor mij echt wel, denk ik, de grootste... hartepijn, hartezeer geweest van dit jaar. Want dat was echt iemand waar ik nog steeds zielsveel van hou. Maar ik moest afstand nemen omdat ik er zelf ook aan onderdoor ging. En hoe was zag heel dat moeilijk eruit? Voor jou? Afstand nemen? Nou, toen jij er onderdoor ging, wat maakte jij toen mee dan? Wat waren de nadelen voor jou? Nou, je staat gewoon in een... je leeft gewoon in angst. Dus je leeft in een soort van fight, flight or freeze de hele tijd. En ik heb eigenlijk altijd bijvoorbeeld op mijn telefoon de notificaties uitstaan. Dat geeft mij meer rust. Maar nu ging dat niet meer. Want deze persoon had eerder geprobeerd om... had pillen besteld en had echt een plan bedacht om wat te doen. En ik dacht van, als ik dan niet op tijd reageer... dan heb ik het gedaan, weet je wel. Dus ik moet op tijd reageren. En dus dat ging niet meer. Dus voor mij, ik moest... Voelde je ook wel echt... Ja, je zou je schuldig kunnen voelen op een gegeven moment. Ja, natuurlijk. Dit is mijn lievelingspersoon. Dus ja, dat was heel moeilijk om dan... ook te accepteren dat ik niet voldoende ben. En dat is oké, want ik bedoel, ik ben geen arts. Ik heb geen idee hoe je hiermee om moet gaan. Maar dat ik ook mag zeggen van, hey, ik hou van jou, maar ik hou meer van mij. En ik heb echt even afstand nodig om ook te verwerken wat mij is overkomen. Dus we hebben toen even afstand genomen. Af en toe is er contact, maar het is gewoon heel moeilijk om die vriendschap te hervatten, omdat er gewoon zoveel is gebeurd. En ja, waar begin je dan? En er is ook voor mij heel veel angst van, ligt het echt in het verleden? Of ja, komt het straks weer terug? En hoe ga je daar dan mee om? Wat ik vind, dat als je trouwt, weet je wel, is het toch ook van in sickness and health. En is voor mij is het ook van, oké, vriendschappen zijn dat ook. Ik merk dat het is heel gek. ik vind dat als je bijvoorbeeld in een romantische relatie stapt, dan weet je dat het uit kan gaan. Je hoopt het niet, maar je weet dat het zo is. Maar met vriendschap is het heel vaag. Want waarom zou een vriendschap ineens eindigen? Ja. Voel je daar gesprekken over? Hoe werkt dat? Terwijl in een relatie heb je dat wel van, hey, hoe vind je dat het gaat? Waar ben je blij mee? Dat gebeurt niet echt in een vriendschap. En dus nu ook als er dan iets breekt, ja, hoe pak je dan weer de draad op, weet je wel? Dat is gewoon heel moeilijk. En ik heb heel veel gehad aan de mensen om me heen. Vond ik heel moeilijk om hierover te praten, omdat het dus voelde alsof ik haar vertrouwen schade. En tegelijkertijd, alle gesprekken die ik heb mogen voeren hierom, hebben er alleen maar voor gezorgd dat ik realiseerde hoeveel ik van haar hou. En dat ik wel uiteindelijk een relatie wil. Maar dat het misschien goed was om gewoon even ook ons eigen ding te noemen. Soms moet je even je eigen pad bewandelen. En dan tref je elkaar later, weet je wel. Is dat ook meteen een tip die je zou kunnen geven aan mensen die in hetzelfde schuitje zitten als jij? Op het moment dat ze gebeld worden of gecontacteerd worden door iemand die die gedachtes heeft om zelfmoord te plegen? Wat zou je deze mensen kunnen adviseren, tips geven? Ja, het is gewoon, iedereen reageert anders op angst en stress, weet je wel. En ik, voor mij was het nodig om het op deze manier te doen om ook nee te kunnen zeggen, weet je wel. Ik denk dat als ik al heel snel nee had gezegd, had ik me echt een slechte vriendin gevoeld. En ik geloof dat je moet ervaren wat je niet bent om te weten wat je wel bent. Dus voor mij was het heel goed om daar voor 5 maanden in mee te gaan, om dan te denken, en nu is het genoeg, ik heb gedaan wat ik kon doen. Nu moet ik aan mijn eigen gezondheid denken en gewoon mijn eigen gezin en alles daaromheen. Dus ik denk daarin, blijf dicht bij jezelf en wees ook je eigen beste vriend of vriendin, waarbij je voor jezelf kan opkomen en zeggen, nee, je kan vandaag niet. Je hebt gedaan wat je kan. Zeg, sorry, ik kan dat nu niet voor je doen, maar dit kan ik misschien wel voor je doen. En dat mag. Je mag daar je grens in aangeven. Maar nee zeggen tegen mensen waar je van houdt kan ontzettend moeilijk zijn. Ja, zeker. Ja. We proberen natuurlijk ook te kijken in hoeverre je hier sterker uit bent gekomen. Je hebt het al hier en daar een beetje verteld. Maar als je dat nog even kan samenvatten. Hoe is Sianna hier sterker uitgekomen? Ik denk dat ik, ik ben meer uitgesproken in mijn vriendschappen. Dus als ik iets, ik ben sowieso heel uitgesproken op het gebied van dingen die waar ik blij mee ben. Ik kan altijd dan zeggen, oh, ik hou zoveel van je. Oh, wat ben je leuk, weet je wel, dat soort dingen. Maar ik durf nu ook wel eerder aan te geven als ik iets minder leuk vind. Vanuit het perspectief dat ik het wil begrijpen. En dat heb ik eerder niet gedaan, omdat ik bang was dat het dan groter zou worden. Maar ik heb wel geleerd dat soms dingen in je hoofd groter zijn dan in de werkelijkheid. Dat je makkelijker dingen kan uitspreken. En als je van elkaar houdt, dan komt het wel goed. Dus ik heb wel geleerd, ik kan heel goed een vriend of een vriendin zijn voor iemand anders. Maar ik heb ook geleerd dat ik ook mijn eigen vriendin moet zijn. En soms even voor mezelf moet opkomen. En dat ik ook nee mag zeggen tegen dingen. Ja, nee is ook een antwoord. Nee is inderdaad ook een antwoord. En heel veel mensen kunnen geen nee geven als antwoord. Heel veel mensen kunnen ook geen nee accepteren. Maar het is en blijft een antwoord. Ja, zeker. In deze periode heb jij ook geluisterd naar muziek. En ik heb jou gevraagd, welk liedje doet je daar nou echt aan denken? En toen kwam jij met Hide and Seek van Stormzy. Stormzy. Ja, hij was dit jaar was hij op North Sea Jazz. Mhm. Dus dat was voor mij ook wel heel erg bijzonder, omdat want ik had het album grijs gedraaid en om hem dan in het echt te zien. En ik weet niet, ik krijg er altijd gewoon een heel rustig zen gevoel van. Dus Terwijl Stormzy, zijn naam zegt het ook al. En als we kijken naar buiten, we zien Pia hier en daar haar ding doen. Dan is het iemand die juist met heel veel energie muziek maakt. En dit nummer kende ik eerlijk gezegd nog niet. Nee? Heb je het album niet beluisterd? Het is alweer van vorig jaar of zo. Het is wel een ouder album, ja. Nee, ik ben niet zo van albums. Ik ben meer van singles en zo. Van losse tunes. Maar dit nummer is denk ik een van de pareltjes uit een album. Klopt. Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk ook pas onlangs begonnen met albums beluisteren. Ik had het eigenlijk ook eerst gewoon losse nummers, of als je in een afspeellijst belandt of whatever. Maar ik was eigenlijk wel, volgens mij begon het voor mij toen Adele echt aangaf van, joh, ik wil niet dat mijn nummers gehusteld worden op albums, weet je wel, dat mensen dat kunnen shuffelen. Want als artiest denk je erover na hoe zo'n album in elkaar moet zitten, en dan wil je gewoon dat de luisteraar dat echt beleeft zoals jij dat bedoeld hebt. En toen dacht ik, oh, ik heb eigenlijk nooit echt hele albums beluisterd. Ja. Ik bedoel, ik ben wel echt opgegroeid met Michael Jackson, dus dan heb ik echt alle albums beluisterd. Maar dat was het dan ook wel. Dus ja. Wacht even, Siana, ik moet even melden dat er een spookrijder is. Ja, er is verkeersinformatie dus van de ANWB. Op de A67, de Duitse grens richting Eindhoven, dan kom je tussen de Duitse grens en afrit Panningen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal dus, rij je op de A67 tussen de Duitse grens en Eindhoven, dan kom je tussen de Duitse grens en afrit Panningen een spookrijder tegen. Ja, zo. Ik krijg er toch buikpijn van. Was het niet hier in Hilversum dat ongeluk was waarbij die twee jonge meiden waren omgekomen? Ja, ja, ja. En een spookrijder. Ik geef les in Huizen en een van mijn leerlingen kende een van die meiden. Dus dat kwam wel even dichtbij. Maar inderdaad, een spookrijder, hou alsjeblieft rekening en probeer niet in te halen en geef groot licht mocht de spookrijder je tegenkomen. Bizar dat dit nog steeds gewoon gebeurt. Ja. Ja, maar goed. Stormzy, hide and seek. Ja. Ik zou ook maar hide and seek als je deze spookrijder ziet, zou ik zeggen. Maar goed, dit nummer heeft dus een bepaalde lading. Laten we gewoon even luisteren naar dit nummer. En dan gaan we zo meteen het gesprek verder voortzetten. En dan gaan we met onze achtbaan naar boven. Girl, you're shining. Know you're my diamond. You need reminding. This moment of timing. When your soul needs aligning, it's me you can find it. Seeking and hiding, you know where to find me, babe. What's it gonna be? What we gonna do? Here we go again, this ain't nothing new. I ain't tryna run game, but it's true, cause you came and you made me feel. You call me for help, you gotta chill. Need time for yourself, you gotta heal. This ain't something you felt, it's how you feel. You came and you made me feel. We built this all wrong, I'll take blame. But instead of us tearing it down, we'll rearrange, baby. Don't let it fall. Don't let it fall, girl, don't let it fall. Shining, know you're my diamond. You need reminding. This moment of timing. When your soul needs aligning, it's me you can find it. Seeking and hiding, you know where to find me, babe. Now, take your shoes off, put your purse down. How you gonna tell me that it's never gonna work now? Type of shit to make me put a verse down. Worse now, cause we made our bed and gotta lay in it. Thought it wasn't hard for me, but every day it is. Heartbreak is such a dark place, but we stay in it. What I'm saying is exactly what I say is I found you. I feel your presence when I'm not around you. Queen in your city, they need to crown you. Holy water, baby, let me drown you. Fire and water, I gotta allow you. Burn out, then reappear. Light still guiding you home, you know I'm there. And rest assured, if you ever needed help or just need a place to hide, no, I'll keep it to myself. Word. Oh, girl, you're shining. Know you're my diamond. You need reminding. This moment of timing. When your soul needs aligning, it's me you can find it. Seeking and hiding. Nowhere to find me, babe. Hide and Seek van Stormzy. Ja man, dit is wel echt een lekker nummer. Toch? Ja. Een nieuwe wet. De Ciana-wet. Ja, ik zat er nog over na te denken. Een wet, wat ik dus merk... Kijk, stel dat jij griep hebt of zo... of je breekt je been of wat dan ook... dan voel je je vaak comfortabeler om je ziek te melden. Maar als het in je bovenkamer even niet zo lekker gaat... dan merk ik dat mensen het heel moeilijk vinden om aan te geven... van joh, ik heb een dag nodig om mezelf gewoon even te herpakken. Dus ik zou dan wel een wet willen invoeren... een soort van mentale gezondheidswet of zo... dat mensen een dag per jaar of 2 dagen per jaar gewoon mogen inzetten... van ik kan vandaag niet komen werken omdat ik gewoon ze even niet op een rijtje heb. Ja. En dat dat oké is. In plaats van dat het alleen gaat om een gebroken been of weet je wat dat. Ja, want je bent presentatrice, je bent programmamaker, dagvoorzitter... maar je houdt je ook wel bezig met mental en health en zo, toch? Ja, mentale gezondheid. Je probeert je in welke vorm probeer je daarover uit te spreken? Of probeer je daar een ander daarin positief mee te nemen? Wat voor geluid? Ik probeer het vooral te normaliseren door gewoon te praten over de dingen waar ik tegenaan loop. Wat ik gewoon dit jaar heel moeilijk vond, is dat mijn werk heel zichtbaar is. En ik heb heel veel momenten gehad dat ik me graag onzichtbaar wilde maken. En dat gaat dan niet, weet je wel. Dus ik heb dit jaar, en dat is ook, hangt ook samen met een hoogtepunt... maar ik heb dit jaar ook een miskraam gehad. Mm-hmm. En dat was heel moeilijk, want ja, mijn werk gaat gewoon door. Het is niet dat ik dan achter een laptop kan zitten... en in mijn joggingbroek op werk kan verschijnen. Het is gewoon, ik moet aanstaan en schijnen. En dat vond ik heel moeilijk, terwijl ik dan eigenlijk heel verdrietig was. Dus op dat moment had je echt even die ene vrijdag nodig? Ja, dan had ik echt willen zeggen van, hey, ik kan vandaag niet. Want het gaat gewoon even niet. Oké. Voor de luisteraars die net inschakelen, je luistert naar Vallen en Opstaan met Redwan Aitorg en Ciana Mayam. We hebben net uitgebreid je dieptepunt besproken. We gaan nu door naar jouw hoogtepunt. Jouw hoogtepunt heeft ook een kleine dieptepuntje. Zullen we meteen beginnen met wat je hoogtepunt is? Ja, ik zei... En je mag er ook echt bij lachen, stralen. Nee, ja, ik zei het natuurlijk net al, maar ik heb een miskraam gehad. Maar de verrassing van zwanger worden, dat was het mooiste cadeautje van dit jaar. Ik heb, denk ik, nu zo'n 1,5 jaar geleden mijn vriend leren kennen. Liefde van mijn leven, zeg maar. Los van wie hij voor mij is. Hij is gewoon een fantastisch mens op zich. Hij is echt een persoon die iedereen heel graag ziet, weet je wel. Iedereen is altijd zo blij om hem te zien en knuffelen. Hij is zo warm. En dus om met hem ineens een kindje te kunnen maken... dat was het mooiste cadeau op de wereld. En het is heel verdrietig dat het uiteindelijk anders is gelopen. Maar dat was toch wel... Ik heb me tijdens de zwangerschap wel ongelooflijk gelukkig gevoeld. Ja. Ja. Hoe gelukkig? Want is dat je droom, zeg maar? Was dat altijd een droom van Ciana om moeder te worden? Ja, wel, maar meer gewoon een soort van conceptueel, weet je wel. Als je dan films kijkt en dan zie je de moeder-dochterband... en dan denk je, oh, dat is mooi. En ik heb ook een hele goede band met mijn moeder. Dan denk ik, oh, ik zou dat ook wel laten willen. Maar dat was heel conceptueel. En met hem had ik voor het eerst van... geef me maar een zoon zoals jij. Ja? Dat heb ik nog nooit eerder gehad. Wow. Dus toen werd het ineens heel tastbaar. En kijk, we zijn nu denk ik langer dan 1,5 jaar samen. Het is niet zo dat ik op een punt sta van... hey, ik voel een gemis en dat moet ik opvullen met een kind of wat dan ook. Want ik ben zielsgelukkig met hem. Maar ik heb wel zoiets van... om met hem dan een kind te kunnen krijgen, dat zou... niet alleen voor mij, maar voor mijn kind, denk ik, het grootste cadeau zijn. Ja, omdat je weet natuurlijk, ik hoop dat wij voor altijd samen blijven of super lang. Weet je, je weet het niet. Weet je, want mijn ouders zijn ook uit elkaar gegaan toen ik jong was. Maar die keuze heb ik niet zelf in de hand. Maar ik kan wel kiezen of mijn kind een goede vader krijgt. En dat is wel zeker wat ik hiermee doe, want hij is gewoon perfect. Wauw. Ja, Nog nooit zoveel van iemand gehouden. Fantastisch persoon. Neusje van de zalm. Zo, hij kijkt, hij luistert mee. Waarschijnlijk niet, het is FIFA aan het spelen thuis. Joh, zijn andere dingen te doen. FIFA aan het spelen, wauw. Ja. Ik snap het wel. Maar goed, dan heb je zijn vrouw of vriendin... want je bent nog niet getrouwd. Nog niet. Nee. Die dan super positief over hem is op Nationale Radio. Wat mooi. En de hoogtepunt, het is inderdaad wel iets dat veel mooier zou zijn geweest als de miskraam er niet is. In hoeverre heeft de miskraam jou sterker gemaakt dan? Nou ja, wat heel bijzonder was, ik had vrij vroeg al verteld aan mensen dat ik zwanger was. Gewoon omdat ik ben niet heel goed in geheimen voor me houden. En ik had ook zoiets van, als het niet goed afloopt, dan heb ik jullie ook nodig. En wat voor mij, dat was voor mij best wel bijzonder. Want ik ben eigenlijk ook als enig kind, ik ben heel erg altijd op mezelf geweest. Ik los het zelf wel op, ik doe het wel in mijn uppie. En dit was echt waarbij ik me kwetsbaar opstelde van, hey, ik ben zwanger en ik wil je daarin meenemen. Want hoeveel weken was je toen? Ik kwam er met 7 weken bij de echo achter dat het kindje niet meer leefde. Dus dat was heel verdrietig, omdat ik helemaal geen tekenen daarvan had. Dus pas dan lig je daar als vrouw met je onderlichaam ontbloot en een vreemd apparaat in je lichaam. En dan vertelt een vreemde je van, ja, sorry, ik kan geen hartslag vinden. Ja, oké. Wat betekent dat? Dus zeg maar zo... Jij kreeg geen signaal, je voelde geen pijn. En dat maakte het ook heel dat herstel zo lastig. Omdat je bijna het vertrouwen in je lichaam kwijt bent. Van, hé, maar waarom weet ik dit niet? Had ik dit niet moeten weten? Dus dat maakte het heel erg moeilijk om daarvan terug te komen. En dan zie je ook gewoon hoe erg we zijn beïnvloed door de beeldvorming in de media. Want je denkt van, nou, op het moment dat er een bloeding is of zo, dan gaat het mis. Of weet je wel, als je op het punt staat om te bevallen, dan breken je vliezen. Ja, dat is bij een klein percentage. Weet je? Ieder lichaam werkt anders. Dus voor mij ook om weer het vertrouwen te krijgen in mijn lichaam en dingen los te laten, dat was echt wel een reis op zich. En omdat ik al vrij vroeg mensen had meegenomen in mijn verhaal, waren er zoveel mensen die voor mij klaarstonden. En dat heeft me echt door dit jaar gedragen. Van familie, chosen family, mijn schoonfamilie. Er waren zoveel mensen die met ons meeleefden. Dat ik daar echt door geraakt ben, permanent. Dat ik dacht van, wauw, dat er zoveel mensen zijn die zo van ons houden en willen dat het goed gaat. Wat bijzonder. Ja. Dat is echt mooi om die mensen ook in je omgeving te hebben. Neem je die mensen in het vervolg weer op zo'n vroege stadium mee in je zwangerschap? Of ga je nu andere keuzes maken? Dat is dan weer de vraag. Ik vind het lastig, omdat iedereen was ook heel erg verdrietig natuurlijk. Ja. Toen het niet goed bleek te zitten. En dan wil je bijna uit bescherming naar hen denken van, nou, ik wacht nog wel even met het zeggen. Dus ik denk dat ik wel in ieder geval een goede echo wil hebben. Maar wat ik dus eerder ook had, als het niet goed gaat, dan heb ik ze ook nodig. Weet je? Of ik wil in ieder geval mijn verhaal kunnen delen met ze. En ik wil niet het gevoel hebben dat ik dan het voor me moet houden en dat het iets moet zijn waar ik me over moet schamen. Weet je? Je wil juist horen dat je niet alleen bent. Ja, jij vertelde me ook dat je ook in die periode op een gegeven moment bijna alles rond had, van rompertjes tot aan behang, ik had echt zo van, toen ik achterkwam dat ik zwanger was, heb ik echt een die-week kraamzorg geregeld. Dat is voor mij echt, komt dat volgens mij veel later. Maar ik had zoiets van, ik ben super georganiseerd en ik allemaal kleren. Maar het is een vals gevoel van controle natuurlijk. Ja. Dus dat was wel lastig om dan even die rompertjes weer even weg te stoppen. Maar die heb je nog, hè? Ik heb ze wel, ja. En het komt. Het komt. Op zijn tijd. Ja. Jij zei dat wij door de media en films een verkeerd beeld krijgen van zwangerschap. En als de vliezen breken of als er een bepaalde bloeding is, dan is het juist goed of fout. Nou, in ieder geval, dat is wat wij op tv zien. Vind jij niet dat er op de middelbare scholen iets aan lesstof ontwikkeld moet worden met betrekking tot zwangerschap en met betrekking tot het opvoeden van een kind, in ieder geval niet tot de 7e, maar gewoon echt de basics? Nou, ik weet natuurlijk niet wat er nu wordt aangeboden, maar als ik dan kijk in ieder geval niet, want jij hebt het niet gekregen, nee, toch? In ieder geval niet in mijn tijd, ja, niet. Nu nee, ook ik niet, denk toch? Dat het toen heel erg ging over raak niet zwanger, punt. Dat was de boodschap. Seks is slecht, raak niet zwanger, punt. En ik denk dat wat ik heel erg heb gemist is ook de opvoeding van, hey, seks kan ook heel fijn zijn. En jij als vrouw mag daar ook van genieten. En je mag ook ruimte innemen en zeggen wat jij nodig hebt, in plaats van dat je je heel dienstbaar opstelt. Want dat is ook wat je meekrijgt vanuit de media. Dat het eigenlijk vooral het genot van de man staat centraal en de rest is allemaal secundair, weet je wel. Dus ik denk dat die seksuele voorlichting zeker beter kan. En ja, ik kijk aan ieder heeft zijn eigen tijdlijn. Als jij weet van ja, moeder worden is mijn allergrootste droom. Ja, wie ben ik om te zeggen dat je dat niet al op je 20ste moet doen, weet je wel. Maar ik ben wel heel dankbaar en blij dat ik toch heb gewacht. Want ik wilde ook al eigenlijk, weet ik veel, toen ik 25 was, zei ik, oh, heb ik al lang kids. Maar dan ben je eigenlijk ook net, ik was net klaar met mijn opleiding. Je bent jezelf nog aan het ontdekken en aan het reizen. Je wil lekker egoïstisch zijn. En ik ben nu op een punt waarbij ik gewoon gesetteld ben. En er kennis kan overdragen, weet je wel. Omdat je gewoon zelf al een beetje hebt geleefd. Maar voelde jij je niet onterecht minder, dat je niet goed functioneert of zo? Vanwege het feit dat jouw lichaam een miskraam heeft veroorzaakt. Voel jij nu achteraf niet dat jij jezelf onterecht hebt kwalijk genomen? Dus je dacht van, okay. Ja, want je hebt het niet in de hand. Dat is dus het moeilijke. En dat vond ik zo lastig aan de zwangerschap. Je moet je er gewoon aan overgeven. Precies. En het kan goed gaan en het kan ook niet goed gaan. En eigenlijk heb je daar bijna geen invloed op. Weet je wel? Dus ik heb ik ben heel ja, hoe zeg je dat? Streng en kwaad geweest op mijn lichaam, wil ik niet zeggen. Maar er was gewoon heel veel onbegrip. En dat komt ook omdat er niet echt over werd gesproken. Van, hey, een miskraam kan erbij horen, weet je ja, wel. Ja, en dat bedoelde ik dus met, zou dat niet al vanaf de middelbare school onderdeel moeten zijn van, weet ik veel, verzorging of burgerschap. In ieder geval dat meiden begrijpen dat wanneer het één keer niet lukt, dat het niet erg is of zo. Nee, maar ja, kijk, wij zijn opgegroeid met 16 and Pregnant bij MTV. Dus je kijkt alleen al naar een jongen, je bent zwanger. Ja. Dat is zeg maar, dat is wat je denkt, weet je wel. Ja. En ik denk dat daar zeker wel meer over gesproken mag worden. En ook gewoon verschillende vormen van liefdes, man, vrouw, whatever, weet je wel. Ja. Dat we gewoon een breder palet hebben om uit te kiezen. Kunnen wij in onze achtbaan nog een kleine hoogtepunt maken? Nog even iets meer richting de wolken? Of? Nou, wat eigenlijk. Maar dat is dus het mooie, vind ik. Ik vind dat veel hoogtepunten die hangen ook nauw samen met dieptepunten. Zeker. Dus bijvoorbeeld, wat voor mij eerder nog een dieptepunt was, mijn vertrek bij Kassa, hoe dat is gegaan. Ik heb me dus dit jaar daarover uitgesproken. Vond ik heel spannend. En ik heb het echt voor mezelf gedaan. Omdat ik dacht, nou, dit is mijn verhaal. Ik ga geen namen noemen. Het is helemaal niet mijn intentie om mensen publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Ik wil gewoon mijn ervaring en beleving daarvan delen. En Want kan je even in de notendop vertellen wat er toen is gebeurd voor de luisteraars die het niet hebben meegekregen. Ik heb dus 2,5 jaar bij Kassa de Belbus gepresenteerd. En het was echt ontzettend leuk om te doen. Maar op een gegeven moment ging het in de samenstelling van het team niet goed, omdat een samenwerking met een redacteur gewoon niet functioneerde. Mm-hmm. En daarover hadden wij meermaals aan de bel getrokken. En eigenlijk kwam er gewoon geen adequate reactie op. En uiteindelijk is mijn cameravrouw is opgestapt. Omdat we werden verzocht eigenlijk om met het team verder te gaan. En toen zei ze van, dit is geen integere omroep dan. En daar wil ik me niet voor inzetten. En uiteindelijk is de samenwerking met mij beëindigd. En ik heb dus nadat ik dit verhaal heb gedeeld in de podcast Can We Just Talk, ben ik ook benaderd door BNNVARA, door verschillende mensen die in de top stonden. En heb ik eigenlijk hele goede gesprekken gehad, waarbij ze ook heel erg zijn geschrokken van het verhaal. Dat zij dat destijds anders hebben beleefd, maar mij heel goed begrijpen. En ook hun excuses hebben aangeboden en hebben gezegd van, ja, er zijn inderdaad fouten gemaakt. Want de manier waarop de redacteur met jullie omging was op een, zoals je zelf zegt in de podcast, een ouderwetse manier, autoritair schreeuwen, schelden. En het was ook iemand die vele malen ouder is dan de rest van het team. Ja, en kijk, je gaat dat altijd wel hebben. Ik bedoel, als je kijkt naar verschillende generaties, dat botst. Ja, maar het was, wel. Dat was maar op een gegeven moment wel een beetje het sentiment. Ja, dat absoluut. Er heel veel redacteuren, presentatoren hetzelfde deden als wat hij destijds bij jullie ook deed. Ja, oké, okay, maar goed, dat is dus. Ja, maar dus voor mij het feit, ik vond dat heel spannend om me daarover uit te spreken. Omdat ik dacht van ja, word ik geblacklist? Wat zijn de gevolgen hiervan? En uiteindelijk zijn er hele goede gesprekken uit voortgekomen en heb ik zo'n rust gekregen. Omdat het dus niet meer in mijn bagage zat. Dus voor mij is dat eigenlijk ook wel een hoogtepunt. Want sinds ik me daarover heb uitgesproken en dus ook met BNNVARA heb gesproken, komt het dus nooit, gaat het nooit meer door mijn hoofd. En wat wel mijn hart brak, is dat natuurlijk, ik heb heel veel bijval gekregen via social media en dat mensen dan naar me appten van ja, wat erg, ging het om deze persoon, want ik heb het ook met die meegemaakt. En dat er dan steeds nieuwe namen binnenkomen. Dus je denkt, hè, maar gebeurt het dan zo vaak? Ja. Dus daar schrok ik wel van. Maar het voelde voor mij wel alsof ik mijn verhaal heb kunnen doen. En het was nu ook gewoon afgerond, weet je wel. Want dat gaf me wel heel veel rust. Dus voor mij was dat wel een hoogtepunt. Oké. We hebben jouw dieptepunt, een hoogtepunt meegekregen. We zijn bijna aan het einde gekomen van onze achtbaan. Je ziet de medewerkers van de rollercoaster al in de verte. Maar van buitenaf hebben we ook even de vraag gesteld aan jouw vriendin. En dit is wat zij te vertellen heeft. Moet je maar even meeluisteren. Ik denk dat de relatie van Chief en Siana bijna iets uit een film is. Het is romantisch, het is een sprookje, maar met genoeg dosis reality. En ontzettend waardevol. En het is ook iets wat zo voor haar is weggelegd. Een partner die gematcht is aan haar, die op elk niveau bijna met haar kan levelen en kan sparren. En dat ze elkaar ook zien voor wie ze zijn. Ook elkaars tekortkomingen. En dat dat geen misser is of iets. En als ze daar dan over vertelt of ik zie ze of ik ben bij ze thuis. Ja, het is een soort hele warme knuffel die jij zelfs voelt als buitenstaander. En dat je bijna zoiets hebt van ja, ik wil er ook wel bij. Ik ben gewoon het derde lid van deze relatie. Of jullie dat willen of niet. Ja, cute. Jasmine lover. Ja. Ja. Nee, maar het is zo bijzonder dat weet je hoeveel liefde je moet hebben als dan de liefde tussen jullie overvloeit en dat andere mensen dat kunnen voelen, weet ja, je wel? En ja, dan doe je iets goeds. Dan gaat er iets heel erg goed. Dus, wie is Jasmin? Jasmin is een vriendin van mij. Wat eigenlijk heel erg leuk is, ik ken haar al wel langer, maar we zijn pas. Probeer je nou je tranen tegen te houden nu? Of, nee. Nee, oké. Okay, nee, het is gewoon heel droog hier. Wat gebeurt er? Nee, ik. Nee, het is gewoon heel mooi dat we zijn eigenlijk dit jaar echt nader tot elkaar gekomen, omdat er dus ook ruimte ontstond. En ja, zij is echt een ride or die chick, weet je wel. Zij is een van de vriendinnen waardoor ik me het meest gevalideerd voel in al mijn complexe, tegenstrijdige emoties en belevingen. En ja, het is gewoon heel mooi dat zij de liefde ziet die wij, Chief Kashif, dus mijn vriend en ik, voor elkaar hebben. Dat is echt dat het uit de film komt. Dus, maar zo voelt het dus ook voor mij, ja. En ik geloof haar direct, want hoe je net over hem sprak, ja. Ik bedoel, 1 en 1 is 2. Ja. Dit is gewoon hem. Dit is hem. Ja. En dit is hoe er over jullie gesproken wordt. Heel fijn. Ook dit is gerelateerd aan een liedje. We gaan nu luisteren naar Mac Miller en Alexander. Wat? Wow. Zijn naam, ik vind het altijd zo moeilijk om zijn naam uit te spreken. Hoezo? Zijn tweede naam, dat puntje en dan Paak. Anderson Paak. Zeg ik het goed? Ja, dat is het. Dus. Anderson Paak. Ja, Anderson Paak. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, ik ken hem wel, maar het is niet iemand dat, ja, waar ik naar luister. Maar dit is dus ook hier, zij moet zijn albums ook gaan luisteren. Oké, okay, nee, ja. In ieder geval. Het nummer heet Dang. We gaan even luisteren. Losing you. Yeah, yeah, tiny mistakes it would take till you leave. And I'm left with my hand and my face all red, and the face looking at you like, wait, I know I ain't a saint. If it ain't too late, well, I can't keep on losing. I run away so fast, but my heart like gold, but it break like glass. Now my shit get old and I act so young. Baby, you so cold, never had no son. You don't wanna grow up, you the shit no fun. So when I get home, I'ma give you some. Make you feel like, wanna hit that drum. You the dick ain't free, I don't get no fucks. Yeah, it's complicated, got you frustrated. Get home late and you don't trust me, baby. Way too drunk, you don't know what I'm saying. You can drive my car, don't drive me crazy. Complicated, got you frustrated. Every single night I keep you waiting. You say you don't care, that's what you're saying. We both know that's some bullshit. Okay, we be fighting, we be reuniting. Kiss me, touch me, tease me, me excited. Got a devil, who is who? Trying to get through to you because I can't keep on losing you over complications. Gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang. The people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing you. Can't go away, girl, I'ma need you. Play your game like they might take it to an Ivy League school. Won't get Hall of Fame dick from a minor league dude. I see pussy, other people need food. Only got a little time and I ain't trying to spend it. All you in the back who ain't giving who attention. Tarting up the engine, need to reboot. I see pussy, other people need food. And I use every bone in my body. Keep on holding on to your trust. I know you don't want nothing to do with me. Je begint er helemaal bij te swingen, Sianne. Ja, het is gewoon zo jammer dat ik... Ik ben dan weer die persoon die Mac Miller's muziek pas ontdekt nadat hij dan overlijdt, weet je wel. Dus dat vind ik dan weer helaas jammer. Ja, maar oh, mooi nummer. Echt goed, echt goed. We zijn bijna aan het einde gekomen. Maar voordat wij gaan eindigen, stappen we even uit onze rollercoaster. Ik neem je even mee naar onze kermisgrijpmachine. Stop er even een eurotje in. En dan wil ik van jou weten, Sianne. Wat laat je achter in 2023 en wat neem je mee naar 2024? Of je mag ook iets nieuws grijpen voor 2024. We laten verwachtingen achter. Mm-hmm. Waarom? Omdat heb je te veel dingen... Nee, maar het is gewoon, je denkt steeds dat iets op één manier gaat en dan curveballs, weet je wel. En... soms heeft het leven nog mooiere dingen voor je in petto. Dus ik laat verwachtingen achter. En ik ga avonturen tegemoet. Je gaat avonturen tegemoet. Welke avontuur zou jij echt in 2024 inshallah, tegemoet willen gaan? Kleine Sianne en Chief natuurlijk. Ah. Dat is wel de grootste, ja. Dat is het mooie van de zwangerschap. We kwamen er wel achter van, oh, dit willen we heel graag, ja, weet je wel. Dus dat zou het mooiste cadeau zijn. Maar dat hoeft niet per se volgend jaar. Dat komt wanneer het hoort te komen. Precies. En als we het hebben over op werkgebied? Nou, wat ik op werkgebied eigenlijk wil, is iets meer... ruimte hebben en verschillende... Kijk, ik doe natuurlijk al heel veel verschillende dingen, maar wel als presentator. En ik heb het afgelopen jaar heel zwaar gehad dat het dan mentaal niet altijd even goed met mij ging, maar dan moest ik toch op de bühne verschijnen en dingen doen. Dus ik zou graag werk willen hebben waarbij ik op een andere manier ook mijn verhaal kan delen. En dingen die ik misschien ook een beetje achter de schermen kan doen. Zoals? Ja, dan ga ik niet te veel over loslaan. Oh, je hebt al... je hebt met hier Jasmin dus, die jij net... Ja. Grote plannen. Grote plannen voor 2024. Maar zijn dat ook weer niet verwachtingen die je juist in 2023 wil achterlaten? Nee, dat is realiteit. Want dit gaan we gewoon waarmaken. Dit gaan jullie gewoon waarmaken. Jij en Jasmin zijn gewoon een tech team. Ja. Wauw. Ja. Oké, goed. En gaan we je nog ergens op tv zien? Want we zijn heel erg gehecht geraakt aan jouw flamboyante manier van presenteren bij de Belbus. Flamboyant? Ja. Ik ga voor SchoolTV in ieder geval wat maken. Dat staat op de planning voor begin volgend jaar gaan we draaien. Maar op dit moment nog geen andere samenwerking. Maar ik moet ook zeggen, ik ben ook meer van online. Dus ik richt eigenlijk mijn pijlen daarop. Oké. Okay. Hey, morgen je kerstdiner. Dan begint het, ja. Dan begint je kerstdiner, ja. Of begint het al bij de kerstbrunch? Het begint bij de brunch. Oeh. Ja, maar dat is meer ook omdat ik dan in de avond iedereen vriendelijk kan bedanken. En dan weer de avond voor onszelf heb om even weer aan het zuurstof te kunnen. Ja. En dan de volgende avond naar de volgende familie. En wat staat er op tafel? Alles. Volgens mij alles. Ja. Ja? Ja, dus okay. We hebben dus mijn... schoonmoeder is Surinaams, dus die gaat Surinaamse pastijtjes maken. Lekker. En al dingen. En dus we hebben echt een mix van allerlei culturen en eten en zo. Dus dat wordt leuk. Mooi. Nou goed, ga ervan genieten. Ja, ga ik zeker doen. En nog een hele fijne reis naar huis. Bedankt dat je jouw hoogte en dieptepunten met me wilde delen. Dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. En straks ga je luisteren naar Mieke van der Wij met het oog tot 12 uur, dus tot middernacht. En dan ga ik u bedanken voor het luisteren naar Vallen en Opstaan. Volgende week ben ik er weer. En dan spreek ik met Pien van Laat Je Eten Zien. Ook met haar ga ik even het een en ander bespreken. We gaan de diepte in, we gaan de hoogte in. Het wordt kortom weer een hele fijne, leuke, maar ook geweldige show. Sianna. Ja. Bedankt. Graag gedaan. En check Pien's pagina, want ze maakt hele lekkere recepten. Jij kent Pien? Nou ja, ik volg haar al een tijdje, dus ja. Okay. Pien is top. Oké, goed. Wat vind je van mijn tune trouwens op de achtergrond? Ik heb hem vorige week uitgekozen. Ja, ik vind hem heel sexy. Hij is heel sensueel. Hij is een soort van zo'n cognac swirlen in een glas in een badjas. Ik zit nu te luisteren en ik denk bij mezelf, is hij niet... te sensueel? Ja. Maar. Nou misschien kom ik volgende week in mijn badjas. Ja, nee, ik weet niet of Pien dat wil. Nee. Dat wil Pien niet zien. Nee, goed. Fijne avond en veel plezier bij het luisteren naar Mieke van der Wij. En ik zie u weer volgende week. Ciao. Schaatsen bij de NOS. De NK afstanden in Tialf. De races. In één keer goed weg. Kjeldnuis in de buitenbaan. Paar passen stappen en dan mooi zakken. De analyses. Weet je, tactiek, het is allemaal gelul, vind ik. En de reacties. Ik ben nog helemaal kapot. De NK afstanden in Tialf. Donderdag en vrijdag van 7 tot half 10. En zaterdag van 3 tot 5. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld twee keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is, namelijk 1 op een schaal van 7. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op cordate.nl/kerst. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl.